प्यारे बाबा जान, क्या मस्जिद में कंघी कर सकते हैं? हम मस्जिद में कंघी करने की इजाजत तो है, मगर शराइत के साथ। इस तरह नहीं जिस तरह आम मुतकिफ करते हैं। ये तो बेचारे सवाब करने के लिए घर से निकले होंगे, लेकिन यहाँ जो बालों के गुच्छे जो हैं, ये इनका तारुफ करवा देते हैं कि इनको एहतिकाफ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मस्जिद में तो एक जर्रा भी गिराने से, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं कि मस्जिद में एक जर्रा खस भी अगर गिराएंगे तो इससे मस्जिद को इतनी तकलीफ होती है जैसे इंसान को आंख में तिनका पड़ जाए तो इससे तकलीफ होती है। तो ये मजे से मैंने देखा भी, मजे से कंघियां कर रहे होते हैं, तो कोई बोलने वाला ही नहीं। अलग अपने घर में भी हमाम में जाकर कंघी करते होंगे कि बाल जड़े तो हमाम में जड़े, और यहां अल्लाह के घर में बाल जड़ते हैं, इनको समझ नहीं आती। जबकि बार बार मस्जिद की सफाई का अर्ज किया, बल्कि पहले ही दिन और 20 रोजे को गालिबन असर के बाद भी मैंने तवज्जो दिलाई थी मस्जिद के आदाब की तरफ। तो तौबा भी कर लें जिन्होंने कंघियां की हैं। इस तरह बेहतियाती के साथ कंघी करना जायज है, इसका मतलब आप चाहें इस तरह नहीं, शरीयत जिस तरह इजाजत दे उस तरह करनी है। तो मेरा मदनी मशवरा है कि अव्वल तो आप कंघी करना ही है तो फिनाए मस्जिद में करें, ये जो मुंढेर बनी हुई है पाली, ये इसके बाद यानी कि जो ओपन स्काई है, ये सारा फिनाए मस्जिद है। इसके बाद जितना भी हिस्सा सब फिनाए मस्जिद है, खुले आसमान तले, और इसके बाद जो मकातिब है, जामिया है, ये सब फिनाए मस्जिद है। तो वहां कंघी करें, लेकिन वहां भी कचरा करने की इजाजत नहीं है शरण, उसकी भी सफाई मतलूब है। तो वहां जाकर कंघी करने से पहले अपनी चादर इस तरह बिछा लें कि अब आप मुतमईन हो जाएं कि एक बाल भी ना जमीन पर गिरेगा ना उड़कर जल्दी भागकर जमीन पर पहुंचेगा। मैं कंघी करूंगा जब तक ये मेरी चादर पर ही लोट लगाता रहेगा, फिर इसको समेट कर आप इस तरह ले लें कि एक भी बाल आपका फर्श मस्जिद पर आवारा गर्दी ना करे। मैं तो रोज गुच्छे यहां से उठाता हूं तकरीबन, तो यहां ये ग्रील तोड़कर पहरा तोड़कर दाखिल हो जाते हैं, तो वहां तो आपके दरमियान तो क्या क्या हाल होता होगा, जितने बाल और गुच्छे और कचरे और पता नहीं क्या क्या लुढ़कते रहते होंगे। आप देखें तो उठा भी लिया करें, सब एक एक शापर कोशिश करें जेब में रख लें, और उठा उठाकर शापर में जमा करके अपने जेब में रख लें। इब्ने माजा शरीफ की हदीस का मजमून है कि जो मस्जिद में ऐसी चीज जो मुसलमानों को तकलीफ देती है, मुसलमानों के लिए तकलीफ दे चीज मस्जिद से जो दूर कर देगा उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाएगा। तो ये गुच्छे कचरे ये भी मस्जिद में घर नमाजियों के लिए तकलीफ दे होते हैं, तो आपको भी अंदाजा होगा कि आप नमाज पढ़ रहे हो और सजदे की जगह पर कोई गुच्छा लुढ़कता हुआ आ जाए, फिर अड़ी करके वहां रुक जाए, तो नमाज में आपको डिस्टर्बेंस होता होगा। तो जब आपको होता तो सबको होता होगा, तो उम्मीद है एहतियात फरमाएंगे, और जितनी भी एहतियातियां की है उसकी तौबा भी करनी है। हाँ, जिसके बाल झड़ते हैं और उनको उसको पता है कि मेरे सर के बाल झड़ते हैं, तो सर को बांधकर सोए, क्योंकि सर के बाल को रोकना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी वो अपने सरबंद जब तेल लगाएं उस वक्त सरबंद बांधना सुन्नत है, जब तेल नहीं लगाएं उस वक्त बांधे तो ठीक है, लेकिन सुन्नत उस वक्त है जबकि तेल लगाएं सर में। तो इसी तरह वही सरबंद जो है आप अच्छी तरह बांध कर सोएं, तो जो बाल टूटेंगे वो इंशाअल्लाह आपके सरबंद रुक जाएंगे। तो ऐसी कोई बेहतियाती कसदन ना करें कि जिससे आपके बाल मस्जिद में झड़ें और इधर उधर लुढ़के और कूड़ा और कचरा बनने का सबब बने। हाँ, इतनी एहतियातें करने के बावजूद अगर कोई बाल किसी का झड़ गया पता नहीं चला तो वो माजूर है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहु आलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना, नाखूनों और बालों को काटने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, ये बाल जो आपने समेट लिए ना चादर में, तो इनका शरई मसला यह है कि नाखून हो, बाल हो, जो भी चीज जिस्म से खारिज हो, हत्ता के हैज का लत्ता जो औरत का होता है, ये सब चीजें दफन की हैं, इसको फेंकने की इजाजत नहीं होती। ये आप चादर में लेंगे, इसको ये नहीं कि आप बाहर झाड़ दें, اور یہاں جتنی یہ کھڑکیوں سے آپ جھاڑیں گے بھی نا تو یہ تقریباً یہ ساری کی ساری ہاں ساری کی ساری کھڑکیاں جو ہیں یہ فنا مسجد ہی میں کھلتی ہیں. تو یہ اگر آپ نے گچھا اٹھایا اور یہاں کھڑکی سے باہر ڈال دیا تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ پوری باؤنڈری وال جو باہر سے باؤنڈری وال ہے نا مین انٹرنس کے باہر وہ مسجد کے باہر ہے, باقی سب کے سبھی فنا مسجد کھڑکیوں کے باہر. تو یہاں بھی کچرا نہیں کر سکتے, کچرا پھینک نہیں سکتے. تو آپ ان کو جمع کریں اور بعد میں جب نکلیں یہاں سے تو دفن کر دیں. اب جیسے کہ جن کے مکانات بڑے ہیں, گھر میں پارک ہے, ایسے لوگوں کو تو دفن کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن ہر ایک کے لیے آسانی نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ کہ اس کو آپ اکٹھا کرتے ہیں, اکٹھا کر کر کے کبھی تو موقع ملے گا کہ کسی کچی جگہ یا کوئی آپ کا ایسا سائیں بھائی ہو اس کو دے دیں کہ وہ اپنے پارک وغیرہ ہم دفن کر دیں, یا قبرستان جائیں تو وہاں دفن کر دیں, یا کسی بھی کچی جگہ سے آپ کا گزر ہو, بہت سی کچی جگہیں تو ہوتی ہیں راستوں میں, تو وہاں تھوڑا سا گڑا کھود کر اس کو اندر دبا دیں. ناخن بال وغیرہ جو بھی جیسے زخم ہے تو اس سے کوئی مردہ پوست کھال اکھیڑ لی, اس طرح کی چیزیں دفن کی جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.